premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar besure.nl. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. Beetje minder autopremie? Ga naar besure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Besure, beter verzekerd. Vraag je, profiteer jij nog van de sales? Met de Sisal Sofa Sale Deals zit je vandaag al op je nieuwe bank. Dus voor sale deals, nu naar Sisal Sofa's. NordVPN biedt je digitale veiligheid. Blokkeer online trackers, verberg je virtuele locatie en bescherm je apparaten tegen virussen en malware tijdens het downloaden. Verbind met één klik. Zo simpel is het. Profiteer nu van de speciale NordVPN aanbieding op nordvpn.com. NordVPN, cybersecurity voor elke dag. Jouw nieuwe ripstofbank voor €749? Dat is bijna 60% korting. Dus voor sale deals, nu naar... Gevoelige tanden of bloedend tandvlees? Nu bij Trekpleister alle Parodontax en Sensodyne Repair Imperfect. 1 plus 1 gratis. Dus voor een gezonde mond ga je naar Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Ontdek jouw sale deal in de winkel. En dat 7 dagen per week. Ik heb nu een antwoord van je nodig. Is het ESPN 1 voor iedereen? Dat is goed! ESPN 1 voor iedereen. Want het zit standaard in jouw tv-pakket. Bij KPN op 14, bij Ziggo op 18 en bij T-Mobile op 150. Of kijk waar die bij jou zit op ESPN.nl/ESPN1. T-Mobile heeft hem. De splinternieuwe Samsung Galaxy S23 Ultra. Tijdelijk met een Galaxy Watch 5 cadeau. Jij bepaalt hoeveel je voordeel nog verder oploopt. Want hoe meer opslag, hoe meer voordeel je krijgt. Tot maar liefst €509. Check T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Wist je dat er precisieaanvallen uitgevoerd worden op de natuur van de Wadden? Laagvliegende straaljagers schieten met scherp. Echt? Echt. Check wat er allemaal nog meer echt gebeurt op waddenvereniging.nl/echt. Wil je nog meer voordeel? Verlaag dan je maandbedrag met de Recycle Deal van T-Mobile. Check T-Mobile.nl. Welkom in de wereld van Zo Geregeld. Een wereld waarin je makkelijk al je bankzaken regelt via de ABN AMRO-app. Betalen, sparen, pasaanvragen, hypotheek aanpassen. En mocht je er niet uitkomen? Ja, daar kom ik wel uit hoor. Gebruik het net al een tijdje. Oh, oké. Nou ja, als het toch niet lukt, dan kun je ons altijd bellen. Ook gewoon via de app. Kijk op abnamro.nl/jebankdichtbij. Of in de app dus. Hey you. Nu krijg je bij Eyewash de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op eyewash.nl of kom leuk langs. See you. Radio is 538. Politie lost waarschuwingsschot na mogelijke ontvoering. 538 Nieuws, ANB. In Zoetermeer heeft de politie 3 mensen opgepakt die mogelijk iemand mishandeld en ontvoerd hebben. Daarbij is een waarschuwingsschot gelost. De 3 gingen er in een auto vandoor en raakten toen een voorbijkomende fietser. Die raakte daarbij gewond. Ook het slachtoffer van de mishandeling is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Wie wil kan komende maanden meedenken over hoe het nieuwe Nationale Slavernijmuseum eruit moet komen te zien. Het museum komt waarschijnlijk in Amsterdam, maar ook over de precieze locatie mag meegedacht worden. Het kan online, maar er worden ook bijeenkomsten in verschillende steden voor georganiseerd, zoals in Groningen, Middelburg en Arnhem. De FBI heeft het huis van Mike Pence doorzocht, de voormalige vicepresident van de Verenigde Staten. Ze hebben een geheim document en nog wat papieren meegenomen. Eerder zijn er ook al vertrouwelijke stukken bij de presidenten Biden en Trump thuis gevonden, terwijl die niet thuis bewaard mogen worden. Pence heeft eerder al aangegeven volledig mee te werken aan het onderzoek. En fotograaf Eddie van Wessel is de winnaar van de Zilveren Camera. Hij krijgt de prijs voor een zwart-wit fotoserie over de oorlog in Oekraïne. Volgens de jury, die unaniem voor Van Wessel koos, slaat iedere foto een nagel in je ziel. En bij het zien van het volgende beeld gaat deze steeds een stukje dieper. Van Wessel is de eerste fotograaf die de zilveren camera 4 keer gewonnen heeft. Het 538 weer door weer.nl. Het is vannacht bewolkt en daardoor minder koud dan afgelopen nachten. Dit weekend is het droog en bewolkt en zo'n 9 tot 11 graden. En als je meer wil weten over het weer, kijk dan even op weer.nl. 538. Welkom bij Skyline Sessions, wij zijn Lucas en Steve. We hebben een uur lang zitten crate-diggen naar de nieuwste, dikste dance van het moment. En die hoor je het aankomende uur hier in Skyline Sessions, 538. Lucas en Steve, this is Skyline Sessions. Bum bum dee da dee da dee dum dum. If it you thinking of me? You feel cold sheets, then hit me up and now I gotta know, I gotta know.